Słuchajcie mnie, mili panowie, to kurwa nie mieści się w głowie. Poznałem dziewczynę jak złoto, obdarzyć mnie chciała swą cnotą. Lecz ja kulturalny dżentelmen, dość długo trzymałem się dzielnie. Gdy chciałabym dał na zakupy, to mogłem jej wsadzić do dupy. La laj, la la la la laj, la laj, la laj, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Czasami też pozwalała, gdy strasznie stała mi pała, by mruknął se między cyce i spuścił się na piękne lice. A w piątek oraz w sobotę szczególnie chroniła swą cnotę. Znikała na całe dwie doby, waliłem se co miałem robić. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tak płynął nam nieprzerwanie, ten romans to nasze kochanie. Do pizdy nie mogłem se wjechać, a w dupie to żadna pociecha. Aż kiedyś przejrzałem na oczy, gdy w barze z nią ryjarzem moczył. Zapytał mnie jego mość z wąsem, od kiedy jestem Alfonsem. La la la la la la